zadania specjalne i dodatkowe punkty. Pobierz aplikację Lotto i ciesz się korzyściami Win2 już dziś. Regulamin na lotto.pl/Win2. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 lipca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Co najmniej 10 osób zginęło w kolejnych rosyjskich ostrzałach Ukrainy. 4-letni chłopiec utonął w zbiorniku wodnym na prywatnej posesji w Rybniku. W serwisie też relacja naszego specjalnego wysłannika na Igrzyska Olimpijskie. Dziś m.in. strzelectwo, kajakarstwo i szermierka. Co najmniej 10 osób zginęło w ciągu minionej doby w wyniku ostrzałów rosyjskiej armii w obwodach chersońskim, donieckim i charkowskim na południu i wschodzie Ukrainy. W obwodzie chersońskim celem rosyjskich ataków stały się placówka oświatowa i dzielnice mieszkalne. Z kolei po ataku ukraińskich dronów płonie skład paliwa w miejscowości Polewaja w obwodzie kurskim w Rosji. Z pożarem walczy 80 strażaków. Tragedia w Rybniku. 4-letni chłopiec utonął w przydomowym oczku wodnym. Adam Jachimczak ze zespołu prasowego śląskiej policji powiedział, że nie powiodła się akcja ratunkowa, w której uczestniczyła załoga śmigłowca LPR. 4-latek bawił się w ogrodzie z innym dzieckiem. Rodzice byli trzeźwi. Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora. W Łazienkach Królewskich w Warszawie można dziś oddać krew. Za godzinę przy Pałacu Myśliwieckim staną specjalne ambulanse, mówi lekarka i kierowniczka Gabinetu Kwalifikacji Dawców w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa Magdalena Gudzińska-Damczyk. Oddanie krwi jest takim bardzo, bardzo dobrym uczynkiem, bardzo wielkim darem. Ratuje się cudze życie i ta satysfakcja jest nieporównywalna z niczym innym. Krwiodawcy mają jako takie podziękowanie skromne za ten ogromny dar szereg przywilejów. Poza tym otrzymują Państwo 2 dni wolnego w dniu oddania krwi i następny dzień, żeby się zregenerować. A długo oddając krew można zapracować na brązową, srebrną i w końcu złotą odznakę, a nawet odznaczenie zasłużonego dla zdrowia narodu. Warszawskie rezydencje królewskie od 9 lat wspólnie zachęcają do oddawania krwi. Krew, pot i łzy w drodze do gwiazd, czyli na olimpijskie podium. W Paryżu dziś drugi dzień igrzysk. Mamy nadzieję na medal w kajakarstwie. W Marsylii z kolei rozpoczną się olimpijskie zmagania żeglarzy, krótko mówiąc Olympique Marseille. O tym, co jeszcze czeka dziś kibiców, opowie nasz specjalny wysłannik na igrzyska, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry, witam serdecznie. Melduję się z Grand Palais, a więc z tego miejsca, gdzie w pierwszym tygodniu igrzysk odbywają się turnieje olimpijskie w szermierce. No i mam świetne informacje. Po pierwszej walce Martyna Jelińska, nasza florecistka, pokonała Jusre Zakarani z Maroka i to wysoko, 15-3. Czekamy na kolejne pojedynki pierwszej rundy. Hanna Łyczbińska powalczy z Alice Volpi, to jest Włoszka, która jest jedną z najbardziej utytułowanych w tej stacji. Również Julia Walczyk-Klimaszyk trafiła na świetną Izaurę Thibu z Francji. Tutaj kibice fenomenalnie reagują na to, co się dzieje na planszach, więc mają kogo wspierać. Francuscy szermierze zawsze bardzo mocni. Dziś również emocje tenisowe. Na kortach Rolanda Garrosa wystąpią Magda Linet i Magdalena Fręch, ale ze względu na to, że przez 2 dni padał ulewny deszcz w Paryżu, jest trochę obsunięć w programie. Mecze naszych tenisistek przewidziane na późniejsze godziny, więc trudno określić, o której wyjdą na korty. No i to, co mówiliśmy wcześniej, to co, Romku, zapowiadałeś, Klaudia Zwolińska dziś powalczy o medal w konkurencji kajakowej w slalomie kajakowym, czyli kajakarstwo górskie. Z drugim czasem zakwalifikowała się do półfinałów, zatem liczymy bardzo na to, że dzisiaj Klaudia powalczy. Dzisiaj znów intensywny dzień. Na igrzyskach o 13 grają siatkarki, także kolejne meldunki już w drodze do hali Expo w Warszawie, tam gdzie właśnie nasze siatkarki powalczą z Japonkami. Do usłyszenia, Dariusz Urbanowicz. Mówił specjalny wysłannik Trójki na igrzyska. Trzymamy kciuki za naszych. Na koniec jeszcze informacja dla wybierających się na rzymskie wakacje. Policja ostrzega, że w tamtejszym metrze nasilają się kradzieże, a nawet walki pomiędzy gangami kieszonkowców. Niedawno doszło do incydentów zagrażających również bezpieczeństwu pasażerów. Szczególnie ostrożni powinni być właśnie zagraniczni turyści. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najcieplej dziś na Podkarpaciu, 32 stopnie, w centrum kraju 25, nad samym morzem zaledwie 19, woda w Kołobrzegu ma 17 stopni. Do tego pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu i burze z gradem i porywistym wiatrem. W Tatrach wiatr może osiągać prędkość 100 km na godzinę. Lokalnie może wyjrzeć słońce.

Pani Honorata, samodzielna matka czworga dzieci, która dzięki niewidzialnym doświadczyła pomocy pana Tomasza, przygotowuje inaugurację Domu Kultury nieopodal Działdowa i czytelnie pod chmurką. Potrzebuje jeszcze jednej życzliwej i silnej osoby, która pomogłaby jej w przewiezieniu dobytku życia z Wołomina przez Sarnaki do Działdowa, a potem z powrotem do Wołomina. To zadanie na cały dzień i 700 kilometrów do pokonania, więc jeśli są wśród was silni ludzie, którzy gotowi są poświęcić jeden dzień dla osamotnionej matki czworga dzieci, piszcie na adres niewidzialni@polskieradio.pl. 13-letni Adrian, który mierzy się z poważną niepełnosprawnością, wciąż czeka na laptopa. Niekoniecznie nowego, ważne, żeby był sprawny. Rodziców Adriana przy wydatkach, jakie ponoszą na jego leczenie, nie stać na komputera. Chłopiec lubi się uczyć, marzy o tym, by móc się rozwijać intelektualnie, do czego laptop jest mu niezbędny. To naprawdę wspaniały chłopiec i wspaniała rodzina, jeśli zalega gdzieś u was sprawny, ale niepotrzebny laptop, bo macie już nowy, dajcie znać i piszcie na niewidzialni@polskieradio.pl. Kto wie, może poprzez ten gest utorujecie chłopcu drogę do czegoś dla niego znaczącego. Nasza audycja to nie tylko prośby o pomoc, ale i dowody na istnienie bezinteresownego dobra. Przed tygodniem przedstawiliśmy wam jeszcze jedną panią Alicję, która powoli wychodzi z kryzysu bezdomności. Pani Alicja jest utalentowaną malarką i rysowniczką. Potrzebowała materiałów plastycznych, by móc malować i zarabiać na życie. Posłuchajcie, co się wydarzyło. Kilka dni temu Alicja otrzymała od pani Agnieszki, słuchaczki niewidzialnych, przepiękny, ogromny zestaw artykułów do malowania. Jesteśmy niewypowiedzianie wdzięczni za ten dar, niezwykły. Wolelibyśmy oczywiście, żeby Alicja osobiście mogła podziękować za otrzymane rzeczy. Niestety, o czym mogłabym opowiadać godzinami, specyfika pracy z kobietami w kryzysie bezdomności bywa bardzo często taka, że niestety nie możemy bezpośrednio ujawniać naszych dziewczyn i kobiet, często straumatyzowanych, często mających straszne doświadczenia życiowe za sobą. To po prostu się wiąże z ich bezpieczeństwem. Ale proszę mi wierzyć, Alicja jest niewypowiedzianie wdzięczna za okazane jej serce, za artykuły malarskie. Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli pokazać kawałek pracy Alicji. A was, kochani niewidzialni, namawiamy do aktów dobra. Małe rzeczy zmieniają świat pojedynczego człowieka, tylko na to mamy wpływ i to jest naprawdę piękne. Serdecznie dziękuję. Do usłyszenia. Świat stoi na głowie i znów wymaga cichych bohaterów. Dlatego wzywamy was, niewidzialni. Będziecie spieszyć z pomocą każdemu, kto waszej pomocy potrzebuje. Będziecie działać dyskretnie, a wasze nazwiska pozostaną dla świata tajemnicą. Waszą jedyną nagrodą będzie cicha satysfakcja. Wzywamy was, niewidzialni. Małe rzeczy zmieniają świat pojedynczych ludzi. Tylko na to mamy wpływ. Tak uważa Ewa Błaszczyk z Fundacji Serce Miasta, fundacji, która opiekuje się panią Alicją. Tak uważamy i my. A jakie to uczucie być skromną sprawczynią dobra, naszą niewidzialną? Posłuchajcie. Jak to jest zrobić coś dobrego dla kogoś? Dla mnie nie ma lepszej rzeczy chyba na świecie, nie ma lepszego uczucia, naprawdę. Bo to jest tak, jakby sobie samemu się robiło taką niespodziankę. Jest w tym dużo ekscytacji, dużo takiego wyczekiwania. Jeśli się kupuje jakiś prezent, to czy na pewno jest w tych kolorach, których trzeba, czy w tej ilości, która trzeba. Zastanawiałam się właśnie, jak wybierałam farbki i ołówki, czy na pewno te, czy na pewno ta grubość, czy na pewno ta ilość, czy na jak długo starczy, czy karteczka, którą poprosiłam, żeby została wpisana, czy na pewno zostanie wpisana, została, albo kiedy kurier wyruszył i jaka jest trasa tej paczki i czy już został wysłany SMS o dostarczeniu i to taka jest ekscytacja, wyczekiwanie. Nie ma lepszego uczucia. W ogóle fajnie jest zrobić dla kogoś coś dobrego, podzielić się ciastem, podzielić się świeżo upieczonymi jagodziankami albo zawieść słoik zupy koleżance, która nie ma czasu sobie niczego ugotować, albo zanieść sąsiadce świeże pomidory z ogródka. Fajnie jest tak po prostu. To jest dobre dla duszy osoby, która obdarowuje i dla duszy osoby, która jest obdarowana. Liczą się drobne gesty życzliwości. Wzywamy was, niewidzialni. Nie ma lepszego uczucia, powiedziała wspaniała Agnieszka. Drodzy niewidzialni, dzielcie się świeżo upieczonymi jagodziankami, zawieźcie bliskim słoik zupy, jeśli akurat ugotowało wam się więcej, a ty, Agnieszko, niech dobro zawsze do ciebie wraca. A już za moment, w atmosferze szacunku i serdeczności, spróbujemy poszukać porozumienia, bo choć mam psa, którego kocham i który kiedyś umrze, pragnę żyć w kraju, w którym potrafimy się pięknie różnić, w którym inni ludzie, o ile nie krzywdzą zwierząt, mają prawo do odmiennej opinii i do sposobu, w jaki opisują ich odchodzenie. Ważne, byśmy spotykali się w rozmowie, bo tylko rozmawiając mamy szansę zrozumieć intencje ludzi myślących i nazywających pewne sprawy inaczej niż my. Niewidzialni to nie tylko pomoc, to także droga do porozumienia. Nie tchórze, ja topię, mam tego bardziej niż dość, od tych ciągłych powtórzeń wyżerać i mów. Tylko powtarzasz na głos każdą bzdurę na bzdurze. Co dzień powtarza się to. Nie mogę słuchać cię dłużej. Zapytam, zapytam, zapytam, co się z nami stało. Pytanie zadaję, ilu z nas poszło w ciemność, ilu z nas nie poznaje. co się z nami stało. Co się z nami stało. Co się z nami stało. No co, no co, no co. Zanim naplujesz, zanim naplujesz mi w twarz, lekko w sobie się skulę i powiem, że żałuję, że kiedyś cię znałem, że byłem z tobą na ty, a ty w tym okropnym mundurze. Wykapane SS, tym żygam, tym żygam, tym żygam. Co się z nami stało? Pytanie zadaję. Ilu z nas poszło w ciemność? Ilu z nas nie poznaje? Co się z nami stało? Stało. Co się z nami stało? Co się z nami stało? Co się z nami stało? Co się z nami stało? Co się z nami stało? Co się z nami stało? Istotą naszej audycji jest łączenie ludzi, którzy potrzebują pomocy, z tymi, którzy pomoc nieść są gotowi. Ale nie mniej ważne są rozmowy, które jednoczą, które służą porozumieniu, bo bez porozumienia nie ma żadnej wspólnoty, a na pewno nie ma wspólnoty ludzi życzliwych, którą tu w niewidzialnych krok po kroku budujemy. Dlatego dziś naszymi gośćmi są profesor Jerzy Bralczyk, językoznawca, członek Rady Języka Polskiego i wielu innych zacnych konsyliów. Natomiast może nie wszyscy to wiedzą, także redaktor preambuły Konstytucji z 1997 roku. Uściśle, że całej ustawy zasadniczej, nie tylko preambuły. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Jest z nami także profesor Jacek Wasilewski, także językoznawca, który zajmuje się między innymi tym, jak język wpływa na nasze myślenie i zachowanie, a w pracy twórczej, artystycznej, bo Jacek jest scenarzystą filmowym, autorem sztuk teatralnych, autorem filmów dokumentalnych. Ciekawi go to, co ludzi łączy, a nie dzieli. Interesuje go wspólnotowość. Dzień dobry, Jacku. Dzień dobry. Panie profesorze, zwracam się do profesora Bralczyka. Czy potrafi pan powtórzyć z pamięci preambułę Konstytucji z 97 roku? Nie proszę o recytację, tylko zastanawiam się, czy pan ją pamięta. Pamiętam jako tekst w całości, ale nie pamiętam literalnie. To znaczy nie potrafiłbym jej odtworzyć z pamięci. Jako dziecko, a później jako bardzo młody człowiek, miałem tę umiejętność odtwarzania z pamięci najchętniej wierszy, ale nie tylko. I moja pamięć jest zaśmiecona różnymi tekstami, których dzisiaj właściwie przydatność jest dla mnie żadna. A choć to jest akurat tekst ważny, to w całości nie znam go tak, żeby mógł go odtworzyć. Ale o co chodzi, to wiem. Pytam, bo chciałbym wiedzieć, czy jest jakiś fragment tej preambuły, który jest dla pana szczególnie istotny. No, wszystkie one są istotne i to jest taka banalna odpowiedź, którą często zapewne pan słyszy, ale wbijają się w pamięć te części, które nie są oczywiste, jak na przykład numerowanie Polsk, czy też Rzeczpospolitych, i to, że akurat żyjemy w tej trzeciej i kiedy ona się zaczęła, kiedy się może skończyć. To jest bardziej francuska tradycja, gdzie właśnie z konstytucjami się łączyła numeracja. Dlatego można byłoby założyć, że w momencie wprowadzenia nowej konstytucji pojawia się jakiś nowy numer. No tam akurat ta trójka, magiczna zresztą, jest utrwalona i pewnie przez jakiś czas będzie aż do zmiany konstytucji bądź jej fragmentu. Wyliczanie różnych rzeczy, które czasami no, jest konieczne, ale czasami powoduje nadmierne rozproszenie tego, co jest wyliczone, także jest dla mnie tam czymś, co pamiętam akurat. No i rzecz jasna, ta kontrowersja dotycząca tego, czy w jaki sposób połączyć ludzi wierzących z niewierzącymi, jakich nazw tutaj używać, i to było też bardzo znamienne. No pamiętam też pracę nad ostateczną redakcją, kiedy to z premierem Mazowieckim trzeba było bardzo długo to ustalać i pamiętam go z tego czasu. To był człowiek godny najwyższego szacunku. Jego i konsekwencje, ale z drugiej strony życzliwość i taka otwartość łączyły się ze sobą w sposób rzadko spotykany. Zazwyczaj, kiedy ludzie są konsekwentni, to zmierzają ku uporowi. I wtedy otwartość nie jest ich główną cechą. A tutaj akurat te dwie wartości się spotykały. Co mogę tutaj już nawiązać do państwa programu, no jednak łączy. Łączy nas z jednej strony konsekwencja, bo jeżeli nie jesteśmy trwali w swoich przekonaniach, to nie można na nas polegać, czyli nie jesteśmy spolegliwi według dawnego znaczenia tego słowa. Spolegliwy to taki, na kim można polegać, bo zbyt często, między innymi dlatego, że zbyt często poglądów nie zmienia. Ale z drugiej strony taki człowiek powinien być otwarty, czyli przyjmować jak najwięcej. Owszem, można później też i zmienić jakieś części swoich zapatrywań pod wpływem innych, ale to ludzi właśnie może łączyć. I jeszcze jedna refleksja, która wynikła z pierwszej części pana wypowiedzi, nawet nie wiem, czy ona była tu nagrana, że z jednej strony potrzeba wspólnoty, żeby rozmawiać, a z drugiej strony rozmowa tworzy tę wspólnotę. Więc to jest taki krąg jak gdyby, bo jeżeli nic nas nie łączy, to nawet rozmawiać nie będziemy. A jeżeli nie będziemy rozmawiać, to ta wspólnota będzie niewyraźna, miałka, albo też jej w ogóle właściwie nie będzie. Ale to przesłanie tego zrozumiałem, jak sądzę, i bardzo jest mi bliskie. Dla mnie z kolei najpiękniejsze są te momenty, w których no, dokonuje się to współistnienie. Jakby to, że my ludzie o różnych poglądach mamy coś takiego jak dobro wspólne. Od czasu pracy nad konstytucją minęło już 27 lat. Jacku, czy my nadal potrafimy tak ze sobą rozmawiać? Czy istnieje coś takiego jak ta inkluzywność w naszym myśleniu, kiedy rozmawiamy o języku? Tutaj mamy pewien problem, dlatego że obecnie zarówno media, które tworzą nam takie bańki, bardzo te bańki, żeby się wyróżnić, muszą się przeciwstawiać innym. W związku z tym wyostrzają się różnice i politycy również te różnice wyostrzają, żeby, że tak powiem, pozostać sobą. I my bardziej myślimy o tym, co nas różni, niż o tym, co nas łączy. I dlatego jak okazuje się, że nagle w wielu obszarach ludzie, którzy wydają się sobie bardzo dalecy, mają podobne poglądy, to następuje zdziwienie i jak to, i takie poczucie odkrycia, że ktoś nie jest potworem. Więc dzisiejszy język, zarówno w Polsce, jak i chociażby, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, bo jesteśmy w tym kręgu takiego populizującego języka, bardzo wyostrza te negatywne cechy przeciwnika i bardzo emocjonalizuje. I kiedy jesteśmy pod wpływem emocji, to my mocno zniekształcamy to, co słyszymy. Czyli bardziej słyszymy wypowiedź naszego wroga i słyszymy od razu w takim modusie przeciwstawiania mu się, niż zastanawiamy się nad tym, czy my, co my z tego podzielamy, a co nie. I to powoduje, że w tej emocjonalizacji bardzo szybko wchodzi nam cały taki obszar skojarzeń, niż to, co literalnie zostało powiedziane. Czyli my bardziej odpowiadamy na skojarzenia, które są wywołane osobą mówiącą, albo jakimś jednym słowem, które te skojarzenia wywołuje, niż tym, co zostało zawarte intencjonalnie w wypowiedzi. Więc mamy do czynienia z taką bardzo szybką reakcją i z nastawieniem na różnicę. I to powoduje, że my dosyć dobrze czujemy się we wspólnotach, które podzielają nasze jakieś wartości, przekonania, tak, cele, i jednocześnie te wspólnoty są zorganizowane przeciwko innym. I tutaj widzę duży problem. Nawet wśród tych, którzy uważają, że propagują na przykład szacunek, albo że są bardzo progresywni, to ten element takiego nastroszenia się przeciwko innym, tym, którzy powiedzmy są hamulcowymi postępu, powoduje, że są oni podatni na zniekształcenie wypowiedzi, które są przez nich samych dokonywane. I tutaj wydaje się, że jest największy problem dzisiejszych czasów, że my sami zniekształcamy to, co mówią inni, i odpowiadamy na swoje wyobrażenia tego, co inni mówią. Trochę wchodzimy tutaj w kompetencje psychologów, w każdym razie psychologów społecznych, ale no tak jest, że znaczna część tych psychologicznych twierdzeń no w jakiś sposób odpowiada naszym wyobrażeniom, i pewnie odwrotnie, i wtedy tylko skłonni jesteśmy je uznawać za właściwe. A wracając do tego, co tutaj mówiłeś, to najważniejsze się wydaje coś no w sumie banalnego chyba, dwie rzeczy. Pierwsza, że nasza tożsamość jest określona przez różnice. Nie tyle przez to, co jest zespołem naszych wartości, co sprawia, że jesteśmy sami dla siebie zbiorem najróżniejszego rodzaju postrzegań przekutych w pewne dyspozycje, to zachowania, to co tam na przykład Kant nazywał prawem moralnym, które jest różnie odczuwane pewnie, i tak dalej, i tak dalej. Tożsamość nasza jest budowana na tym, że jesteśmy inni niż inni. I druga sprawa z tym związana to jest to, że postrzegamy to jako coś satysfakcjonującego. Że my się cieszymy, będąc innymi, dowartościowujemy się tym samym, bo ci inni nie mają tych właśnie wartości, które, jak sądzimy, my reprezentujemy przede wszystkim. No i druga rzecz, która się bierze z tej łatwej stereotypizacji, z tego, że w chęci uniknięcia dysonansów poznawczych skłonni jesteśmy postrzegać innych tak, jak ich postrzegliśmy za pierwszym razem. I ta identyfikacja ich jest dla nas łatwiejsza niż postrzeganie sprzeczności w ich, my to nazywamy sprzecznością, może tak wcale nie jest. Ja tego doświadczam dość często, bo odnajdując się w różnych systemach wartości, wiem, że mogę być postrzegany jako człowiek reprezentujący pewien układ, ale nie w całości, nie w pełni. Będąc raczej człowiekiem lewicowym, tak się określam od dawna i chciałbym nie stracić tej swojej identyfikacji, no mam skłonność do wypowiadania sądów, które przynależą raczej stronie konserwatywnej. Czy bardziej tradycjonalistycznej, co się może częściowo wiązać z moim wiekiem już podeszłym. No i to tak jest, że człowiek postrzegając własną niespójność, albo przynajmniej niespójność własnego wizerunku u innych, może czasami się z tego cieszyć, bo to jest w sumie nawet czasem zabawne, że oto nie ulega się wszystkim elementom stereotypu, ale się od niego trochę można uwolnić, no to może ja akurat się tym specjalnie nie kłopoczę, ale tym, że to mój brak jednolitego postrzegania może być odbierany jako swojego rodzaju, nie wiem, koniunkturalizm na przykład, albo właśnie niestałość poglądów, albo jako taką niekonsekwencję, która utrudnia postrzeganie poznanie człowieka. I właśnie tak, bo tutaj jak powiedziałeś o tym, że cieszymy się z tego, że przynależymy do jakiejś swojej grupy i przeciwstawiamy ją innym. Bardzo wyraźnie to widać, kiedy mówimy o Polakach. Mówimy, że jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. A co to oznacza? No to oznacza, że my nie jesteśmy tacy jak Niemcy, albo że my nie jesteśmy tacy jak, nie wiem, Czesi, albo ktoś inny, a naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo podobni. O tym, jacy jesteśmy, jak wpływa na to język, o języku, który buduje wspólnotowość, a także o postępującej niezdolności do uznawania, że inni mogą mieć odmienne poglądy, porozmawiamy już za moment. Naszymi gośćmi są profesor Jerzy Bralczyk i profesor Jacek Wasilewski, językoznawcy. A rozmawiamy o tym m.in., jak język wpływa na naszą rzeczywistość i czy język służy, czy może przeszkadza w budowaniu wspólnoty. Jacku. Ja chciałem, kontynuując to, co powiedzieliśmy sobie przed przerwą, kiedy my mamy poczucie jakiejś wspólnoty, chociażby wspólnoty narodowej, ale także jakiejś miejskiej, jak ktoś na przykład jest zbyt goszczy, to czasami krzywo patrzy na to, co się dzieje w Toruniu, czy na Torunian i odwrotnie. I przecież naprawdę my się tak bardzo nie różnimy, jak ktoś mieszka w Bydgoszczy czy w Toruniu i tylko te nazwy powodują, że my czujemy, czy no nazwy i powiedzmy kody pocztowe, że czujemy, czy wyodrębniamy się w jakiejś tam różnicy. I jeżeli mówimy, że Polacy są tacy fajni i tacy dobrzy i tacy gościnni i tak dalej, oczywiście jedni są, drudzy nie są, to często ci Polacy funkcjonują jako inni od innych, czyli my, jak mówimy o tym, że jesteśmy dumni, że jesteśmy Polakami, no to przecież gdybyśmy byli Niemcami, też byśmy byli dumni, a gdybyśmy byli Estończykami, też byśmy byli dumni. Ale z całą pewnością, gdybyśmy byli Niemcami, to nie czulibyśmy dumy z tego, że jesteśmy Polakami. I to akurat czyni Niemców trochę gorszymi, tak, dla nas przynajmniej. Cieszymy się z tego, że jesteśmy Polakami, choć być może nie wszyscy. Jarosław Kaczyński użył kiedyś określenia, które wydaje mi się trafne w odniesieniu do wielu osób. Ojkofobia, czyli taka manifestowana zresztą niechęć do własnego domu. Ojkos to dom. A chodzi tutaj o to, że wielu Polaków czerpie pewne szczególne satysfakcje z pomniejszania wartości bycia Polakiem. I to można odbierać jako też część stereotypu Polaka, a nawet i autostereotypu, że my tworzymy sami negatywny autostereotyp i z tego też potrafimy być dumni, co jest paradoksalne, wydawałoby się, ale jednak chyba bardziej w odniesieniu do Polaków trafne niż w odniesieniu do innych. Można by powiedzieć, że tym elementem spójnym czy łączącym to wszystko jest chęć wyodrębniania polskości. Niekoniecznie ze znakiem plus czy minus. Takim powiedzmy jakaś alopolackość czy powiedzmy czucie się Polakiem jako coś, co jest wyróżniające, niezależnie od tego, czy powinniśmy być z tego dumni, czy też wstydzić się, że jesteśmy na przykład pawiem narodów i papugą, jak pisał Słowacki. I też reprezentując ten typ ojkofobiczności. Ale jest jeszcze jedna kwestia, że to ta chęć wyróżniania się, która w języku jest manifestowana bardzo wyraźnie, jest często elementem kompensacyjnym, że to reprezentują ludzie, którzy swojej indywidualności swoich indywidualności nie traktują jako coś naprawdę wyróżniającego i być może słusznie często znajdują satysfakcję w byciu na przykład kibicem ruchu Chorzów. Ja akurat jestem kibicem tej drużyny. No i to też czasami mi daje satysfakcję i to nawet jak ta drużyna spada, co ostatnio jej się zdarzyło w tabeli, a ja i tak będę temu kibicował. A w języku my jesteśmy determinowani przede wszystkim pewnymi frazeologizmami, pewnymi ciągami słów. My jesteśmy ukształtowani wciąż jeszcze, a to za przyczyną szkoły, przez wiele dziesiątków lat, czy też nawet setek, przez romantyzm. Ta literatura romantyczna, która w nas utrwaliła te cechy jako bezwzględnie wartościowe, jak to umiłowanie ojczyzny i cierpienie za miliony i wiele innych rzeczy. I tutaj tacy twórcy jak Ujejski na przykład, czy później Maria Konopnicka, chociaż to już nie był romantyzm, jak wiemy, no ma bardzo wielki udział, bo my tak postrzegając historię też, tak postrzegamy wartości. Wróćmy proszę do wątku nazewnictwa, o czym mówiłeś, Jacku, które może być źródłem konfliktu. Panie profesorze, w ostatnich dniach wylała się na pana taka fala złości wywołanej słowami o umieraniu i zdychaniu zwierząt. Panie profesorze, zastanawiam się, jak pan odbiera tę sytuację, to znaczy... Co pan w tej złości widzi? Wyrażałem już wielokrotnie satysfakcję z tego, że problemy językowe nas interesują, że są dla nas ważne. To akurat dobrze. Myślę, że to jest tylko zewnętrznie sprawa języka, a jest to sprawa związana z wieloma innymi jeszcze naszymi postawami wobec świata. I postrzegam w tym wywyższaniu zwierząt pewną autodegradację. Czyli postrzegam rozszerzanie tych słów, które odnosiły się wyłącznie do ludzi, na i naszych, powiedzmy, braci mniejszych, jakby to nazwał święty Franciszek, które ze względów nawet humanitarnych wydają mi się zresztą bliskie. Tak jak troska o zwierzę, tak jak opieka nad nim, tak jak pewne próby zrozumienia tego, co zwierzę, nie wiem, boli na przykład. To ja to wszystko uwzględniam. Natomiast nie niechętnie patrzę na takie słowa nowotworzone jak psynek na przykład, czy psurka, które sygnalizują inne zjawisko społeczne, mianowicie to, co niektórzy skłonni są też bez ironii nazywać rodziną międzygatunkową. To przysposobienia zwierząt do bycia dzieckiem. Słyszałem od księży, że zdarzały się na przykład już próby przyjmowania sakramentu na rękę i potem dzielenia się ze swoim ukochanym czworonogiem, po to, żeby go jeszcze dodatkowo sakralnie niejako uczłowieczyć. Postrzegam to jako na razie dziwactwo, może nie nadmiernie rozpowszechnione, ale jako pewną tendencję, która ma swoje dobre strony, bo być może będziemy bardziej ludzcy w stosunku do zwierzęcia, ale wcale nie jestem pewien, czy nie będziemy mniej ludzcy w stosunku do ludzi. I chciałbym zawarować niektóre określenia, co za tym idzie pewne postawy wyrażane w języku, do ludzi właśnie i do naszych relacji. To ta wspólnota, od której zaczęliśmy dzisiaj rozmowę, to możliwość rozmowy chociażby i wymiany myśli, wciąż w moim przekonaniu jest domeną ludzi, zanim stanie się też domeną urządzeń różnego rodzaju, gdzie SI, ten skrót wolę, sztuczna inteligencja będzie dla nas nie najpierw partnerem, a potem nawet dominującym partnerem, jeśli jeszcze partnerem. Póki tak się nie stało, to chciałbym zachować te relacje wspólnotowe do ludzi w znaczniejszym stopniu niż do człowieka i zwierzęcia. Tym bardziej, że wciąż dla mnie różnica między psem i na przykład nie wiem, innym szakalem chociażby, do którego takich ojcowskich chyba uczuć się będziemy długo jeszcze czuli, wydaje się większe niż między psem i człowiekiem. Tak, jeżeli mówimy o wspólnocie, to każda wspólnota wytwarza pewien zestaw etykiet, którymi znakuje swoje postawy i te etykiety używane powszechnie we wspólnocie stają się trochę przezroczyste i trochę zapominamy, że one są etykietami. I kiedy dwie wspólnoty zaczynają ze sobą rozmawiać, to pewne stereotypy związane z tą drugą stroną czasami powodują, że nawet jeżeli rozmawiamy o tym samym, to te różnice słów tak ludzi, można powiedzieć, irytują, że oni nie starają się wytworzyć terminów neutralnych, czy naprawdę chodzi nam o to samo, czy naprawdę jest jakaś różnica, tylko jest bitwa właśnie na te słowa. I czasami kłócimy się o coś, mimo że za tymi różnymi słowami stoją te same sprawy, czy te same postawy. I tutaj wydaje mi się, że jest taka pierwsza rzecz, która wymaga restauracji, żebyśmy sprawdzili, czy jesteśmy w stanie wyjść poza takie zwykłe używanie słów i znaleźć coś, co rzeczywiście odda obszar jakiejś zgody. Tak? I to jest pierwsza rzecz, czyli szukanie tego terminu neutralnego. To, co w nauce zwykle jest, kiedy my definiujemy sobie jakieś nowe słowo, po to, żeby wszyscy wiedzieli, o co nam chodzi w jego użyciu. I druga rzecz, którą chyba powinniśmy praktykować, jeżeli chcemy mówić o wspólnocie, czyli próba takiego zrozumienia, czyli stosowanie parafrazy. Czyli czy pod tym słowem, którego używasz, chodzi ci o to i o to, czyli na przykład, czy pod tym słowem chodzi ci o to, żeby odmawiać zwierzętom praw, albo żeby się nie opiekować nimi, albo żeby się nie troszczyć o nie i tak dalej, czy też wprost, albo żeby trzymać psy na łańcuchu, czy też wprost przeciwnie, chodzi ci o coś zupełnie innego. I teraz w momencie, kiedy my nie postaramy się sprawdzić, czy rezonujemy podobnie, czyli sprawdzić, czy dobrze rozumiemy się wzajemnie, to ta rozmowa jest gorsza. To mniej jest rozmowa, a bardziej jest tylko to, czy my jesteśmy taką układanką domina, czy nam te te, że tak powiem, znaczki w klockach pasują, czy nie. I to jest, i trochę dzisiaj tak jest, że my tylko się rozpoznajemy, czy mamy ten sam znak i wtedy jakby się cieszymy, albo kogoś od razu odrzucamy. Więc jeżeli mówimy o jakiejś większej wspólnocie, w której chcielibyśmy funkcjonować, to ten moment parafrazy, czyli sprawdzenia, czy mamy na myśli to samo, albo gdzie rzeczywiście się różnimy, a gdzie mamy podobne cele, czy podobne wartości, jest kluczowy. I jeżeli jesteśmy ze sobą bardzo długo, tak jak w rodzinie, to łatwiej jest wiedzieć, co kto ma na myśli, używając pewnych słów, jak na przykład dziecko używa pewnych słów, a my myślimy, że wiemy, o co mu chodzi. No to... tak, w starożytności mówiono, że w sporze najpierw trzeba ustalić fakty. Jeżeli faktów się nie da ustalić, no to spór nie ma specjalnie sensu. Ale jeżeli się da ustalić fakty, to wtedy trzeba ustalić pojęcia, znaczenia słów. Tu, jeżeli dojdziemy do jakiegoś porozumienia, to jest ten trzeci etap, czyli ujednolicenie wartości. Najtrudniejszy zresztą. Myślę, że ujednolicenie słów może być, powinno być potrzebne, niewątpliwie, ale z ustaleniem wartości rzeczywiście może być kłopot i czy one naprawdę powinny być ustalone, czy nie, to inna rzecz. Rzecz jednak jest w tym, że my te dwa poziomy trochę mylimy. I dla nas ustalanie znaczeń słów jest niemal tym samym, dla wielu przynajmniej, co ustalanie wartości. Myślę, że z wieloma swoimi krytykami doszedłbym do porozumienia, gdybyśmy rozdzielili te dwie warstwy znaczenia słów i wartości. Być może to jest trudny zabieg, bo te słowa ze sobą wartość oczywiście niosą i one wartość kształtują, tak jak i w drugą stronę wartości kształtują słowa. Także tu ja rozumiem, że społecznie rzecz traktując, to jest dość trudne. Ale w tym, co mówiłeś, jeszcze jest inna kwestia, którą powinniśmy jakoś jako osoby myślące postrzegać. Mianowicie konieczność takiej meta-refleksji. Tego, co coś warunkuje dobrą rozmowę. Myślenie o tym, jak ta rozmowa powinna przebiegać, jakie są jej warunki, żeby była satysfakcjonująca, udana, dobra, powinno w nas być, nawet jeśli tego nie artykułujemy. Artykułowanie nadmierne często rozmywa sprawę albo nawet dzieli. Jeżeli powiem komuś, że chcę się z nim porozumieć, to wcale to nie jest przesłanka do tego, żeby się będziemy lepiej rozumieli. Czasami wręcz przeciwnie, świadczy to o niepewności co do naszej możliwości porozumiewania się. W ogóle nazywanie czegoś powoduje taką niedobrą refleksję. Jeśli się teraz zacznę zastanawiać, czy mi się wygodnie siedzi na tym krzesełku, na którym siedzę, to za chwilę poczuję niewygodę. To jest dość częste. I to samo bywa w naszych relacjach, jeżeli włączam tę meta-refleksję, może to czasem przeszkadzać. Ale jako coś, co jest intuicyjnie nawet postrzegane jako konieczne, jako takie założenie, no to musi w nas być, że to tak chcemy. Mam wrażenie, że to była właśnie bardzo dobra rozmowa, w której lepiej mogliśmy zrozumieć intencje pańskich słów i bardzo wam, panowie, dziękuję. Moim gośćmi byli profesor Jerzy Bralczyk, profesor Jacek Wasilewski. Dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy bardzo uprzejmie. Nasza dzisiejsza audycja zbliża się do końca. Bardzo bym chciał, by gromadziła ludzi, którzy potrafią rozmawiać i o tym, co nas łączy, i o tym, co dzieli, z szacunkiem i ze świadomością, że nasza prawda, choćbyśmy ją uznawali za tę właściwą, nie usprawiedliwia agresji, także słownej. Renata Szewczak, Michał Kowarski i Maciek Wasilewski, dziękujemy za dziś i zapraszamy za tydzień.